الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوم عرفة يكفر الله الذنب العام الماضية والباقية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آخری پارا سورہ فجر کی ابتدائی چند آیات کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کے اندر عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کا ذکر ہے۔ فرمایا والفجر، قسم ہے صبح کی، وليال عشر اور قسم ہے دس راتوں کی، والشفع والوتر اور قسم ہے جفت کی اور قسم ہے تاب کی، واللیل اذا یسر اور قسم ہے رات کی جب وہ آ جائے۔ هل في ذلك قسم الذي حجر، کیا ان قسموں میں عقل والوں کے لیے، کیا ان قسموں کے ذریعے سے عقل والوں کے لیے نصیحت حاصل کرنا کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان پانچ چیزوں کی قسم اٹھائی ہے عقل مندوں کو سمجھانے کے لیے، کیا ان کے واسطے ان پانچ چیزوں کی قسم کافی نہیں ہے؟ جو نیک لوگ ہیں اللہ والے ہیں وہ جواب دیتے ہیں قالوا بلا، کیوں نہیں رب العالمین، ہمارے لیے کافی ہے، بغیر قسم کے بھی کافی ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے دو سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے، یعنی نامی ذی الحجہ کا روزہ غیر حاجیوں کے لیے، حاجیوں کے لیے روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ جو عرفات میں حاضر نہیں، حج نہیں کر رہے، ان کے لیے نامی ذی الحجہ کا روزہ رکھنا اتنی فضیلت ہے کہ دو سال کے گناہوں کی معافی کے کفارے کا یہ ایک دن کا روزہ ضمانت دیتا ہے۔ فرمایا ایک سال گزشتہ ماضی والے سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا یہ ایک دن کا روزہ، اور ایک وہ سال جو آئندہ آنے والا ہے اس میں جو گناہ ہوں گے ان کے لیے بھی یہ روزہ کفارہ بنے گا. اس حدیث میں تو یہ بیان ہوا ہے. ایک اور حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ دو سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا کرتا ہے. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یکم ذی الحجہ سے نو ذی الحجہ تک جو شخص روزے رکھتا ہے تو ہر روزے کا ثواب اس کو ایک سال روزوں کے برابر ملتا ہے, اور دسویں ذی الحجہ کا اسے روزہ تو نہیں کہتے لیکن اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے رکھنا دسویں ذی الحجہ کو اس شخص کے لیے بہتر ہے جو قربانی کرنا چاہتا ہے, اور اس کی قربانی بھی جلدی ہو جائے گی تو اپنی قربانی کے گوشت کھانے تک صبح سے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے رکھے, پھر جیسے قربانی ذبح ہو اس کا کوئی حصہ گوشت کا جلدی سے کھا لے یا اس کا کلیجی کھا لے. یہ سنت ہے, مستحب ہے اس شخص کے لیے جو قربانی کرنا چاہ رہا ہے اور اسے اندازہ ہے میری قربانی جلدی بھی ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے اسے بھوک جلدی لگ جاتی ہے, برداشت نہیں ہے, تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, وہ کچھ کھا پی سکتا ہے. تو آپ کے سامنے جو آیات تلاوت کی ہیں, فرمایا کہ والفجر, قسم ہے صبح کی. علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ اس صبح سے مراد کیا ہے. ایک تفسیر یہ ہے کہ اس صبح سے مراد دسویں ذی الحجہ ہے جس دن قربانی کی جائے گی, وہ خاص صبح ہے. والفجر, قسم ہے صبح کی. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ صبح سے مراد نامی ذی الحجہ کی صبح ہے کہ بہت عظمت والا دن ہے نامی ذی الحجہ, کہ اس میں حاجی صاحبان میدان عرفات میں جمع ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ کو ان کا جمع ہونا بہت پسند, ان کی دعائیں بہت پسند ہیں. یہ حاجی صاحبان اپنے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں, تمام مسلمانوں کے لیے کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ میدان عرفات کے دن جتنے لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں پورے سال میں اتنی مغفرت کا اعلان نہیں ہوتا. یہ اتنا قیمتی دن ہے, اور آسمان دنیا پر اللہ پاک کما ہو شانہ نازل ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کوئی ہم سے معافی مانگ رہا ہے, اس کی معافی قبول کرتے ہیں. والفجر, قسم ہے نامی ذی الحجہ والی صبح کی کہ وہ خاص دن ہے. والفجر, اور قسم ہے تیسری تفسیر کہ یکم محرم کی, کہ یکم محرم سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے. گویا کہ ایک سال گزر گیا, نیا سال شروع ہو رہا ہے, پتہ نہیں کتنے یہ سال پیغام لے کر آ رہا ہے, کتنے انقلاب آئیں گے, کتنی پریشانیاں آئیں گی, کتنی راحتیں آئیں گی, کتنے نئے لوگ آئیں گے, کتنی وفاتیں ہوں گی. تو یکم محرم یعنی اسلامی سال کے پہلے دن کی قسم کہ اسلام ایک اسلامی ہجری کا سال یکم محرم سے ہے, تو مسلمان جو ہے وہ ایک نئی نیت, نئے جذبے, نئے ولولے کے ساتھ اپنے اسلامی سال کی ابتدا کرے, اللہ سے مانگے اللہ اس میں مجھے نیکیوں کی توفیق دے, گناہوں سے بچا, صحت و عافیت عطا فرما, عزت اور راحت نصیب فرما. چار تفسیریں, پانچویں تفسیر ہے والفجر, قسم ہے ہر صبح کی, ہر دن کی صبح ایک نیا پیغام لے کر آتی ہے کہ آپ کی زندگی میں سے ایک دن اور کم ہو گیا, ایک نیا دن شروع ہو گیا ہے. اب اس نئے دن میں کیا کچھ ہونے والا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے، جو آج ہی دن شروع ہوا۔ بے شک انسان کچھ تدبیریں بناتا رہے، اللہ کا فیصلہ غالب ہو کے رہتا ہے، واللہ غالب علی امری۔ تو ہر صبح کی قسم اللہ نے اٹھائی، والفجر، کہ ہر صبح ایک نیا پیغام لے کر آتی ہے، اس میں کیا ہونے والا ہے، کیا آج راحت ملے گی، کیا کوئی پریشانی کی خبر آئے گی۔ اسی وجہ سے تو صبح کے دن، صبح کے وقت دعائیں کرنا سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آنے والا دن ہے اس میں خیر و عافیت نصیب فرما، اور اس کے اندر کوئی شر ہے تو اس سے محفوظ فرما۔ تو ہر صبح ایک نیا پیغام لے کر آتی ہے، انسان کچھ پروگرام اور تدبیریں بناتا رہتا ہے، جو بعض دفعہ اس کی تدبیریں ٹوٹ جاتی ہیں تو وہ اللہ کا فیصلہ غالب آ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کو آپ نے کیسے پہچانا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اپنی تدبیروں کو جب ٹوٹتا ہوا پایا تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ کوئی اور قوی ذات ہے جو میرے پروگرام کو توڑ دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو والفجر، قسم ہے صبح کی، اس میں سب یہ اہم دنوں کی صبح کی قسم آ گئی۔ ولیال عشر، اور قسم ہے دس راتوں کی۔ دس راتوں سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ عشر ذی الحجہ ہے، ان دس راتوں کی قسم اٹھائی اللہ پاک نے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان دس راتوں میں عبادت کرنا اور دن کو روزے رکھنا بہت زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، حتیٰ کہ بعض حدیث میں آتا ہے رمضان کی راتوں کے برابر ان کا ثواب ہے۔ یوم عرفہ کی رات کو عبادت، دن کو روزہ، نامی ذی الحجہ کو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر ہے، اور دن کا روزہ دو سال کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ تو ولیال عشر میں دس راتوں کی قسم اٹھائی، اس سے مراد عشر ذی الحجہ کے یہ دس دن ہے، دس راتیں دس دن ہیں، یہ بہت فضیلت والے ہیں۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو ان دنوں میں روزہ رکھ لے، جو نو دن پورے ہیں اور دسواں جس نے قربانی کرنی ہے وہ قربانی تک ہے، اس کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، بس کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ جس نے ان دنوں میں روزے رکھے اور عبادت کی، گناہوں سے بچا، ہزاروں روزے کا ثواب اس کو ملے گا، اور خود ہزاروں کا بن جاتا ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے یکم ذی الحجہ سے روزے رکھے تو ہر روزے کا بدلہ ایک سال روزوں کا ثواب ملے گا۔ تو آٹھ ذی الحجہ تک تو آٹھ سال کا ثواب ہوا، نامی ذی الحجہ کا جب روزہ رکھے گا یوم عرفہ تو دو سال کا ثواب ہے، ایک ماضی کا، ایک آنے والے روزوں کا، دو سال کا ثواب ہے، اور دو سال گناہوں کے کفارے کی ضمانت ہے یوم عرفہ۔ ولیال عشر، قسم ہے ان دس راتوں کی۔ اس میں عید الاضحیٰ بھی آ جاتی ہے کہ دسویں دن شروع ہو جاتی ہے، ایام تشریق بھی شروع ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، جو نامی ذی الحجہ کے صبح کی نماز کے بعد سے پڑھنا شروع کر دینا ہوتا ہے۔ تو ان دس راتوں کی قسم کہ اس میں عبادت اور روزے کا بہت ثواب ہے۔ یہ اشور حج میں سے، اشور حج تو شوال ذیقعدہ بھی ہے، لیکن ذی الحجہ جو اس کے دس بارہ دن ہیں اشور حج میں، جتنے مہینے حج کے ہیں ان میں سب سے قیمتی دن اشور حج میں سے عشر ذی الحجہ ہیں، یہ پہلے دن۔ اسی میں حاجی احرام باندھ کر منا کی طرف بھی جاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے، یہ مبارک دن ہیں، اور اللہ پاک کا دوستو خصوصی انعام ہے بس ہر چند دن بعد اللہ پاک اپنی خصوصی رحمت والے فضیلت والے ایام دن گھڑیاں بھیجتے رہتے ہیں کہ اہل اسلام متوجہ ہوں، اپنے گناہوں کی معافی کرا لیں، اللہ کے ساتھ صلح کر لیں۔ بہت بہت فضیلت ہے ان دنوں کی۔ وَلَيَالٍ عَشْر کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ یہ ذی‌الحجہ کے 10 دن مراد ہیں۔ دوسری تفسیر وَلَيَالٍ عَشْر اور قسم ہے 10 دنوں کی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ 10 دن رمضان المبارک کے آخری عشرہ مراد ہے، جس میں اعتکاف کیا جاتا ہے، جس میں لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ پورا رمضان ہی فضیلت والا ہے، لیکن اس کے آخری دن زیادہ فضیلت والے ہوتے ہیں۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نقل کیا ہے کہ آپ سارا رمضان ہی عبادت میں مصروف رہتے تھے، لیکن آخری 10 دنوں میں خوب کمر کس لیتے تھے، یعنی بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ وَلَيَالٍ عَشْر اور قسم ہے 10 راتوں کی، محرم کے پہلے 10 دنوں کی قسم ہے کہ یہ زیادہ اہم ہیں آخری دنوں کے مقابلے۔ محرم کا پورا مہینہ ہی مقدس مہینہ ہے۔ 4 مہینے جب سے دنیا بنی ہے اللہ کے نزدیک وہ مقدس ہیں، جن میں سے محرم ہے۔ ذی‌قعدہ، ذی‌الحجہ، محرم، یہ تینوں اکٹھے ہیں، اور ایک رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے جب سے دنیا بنی، صرف اسلام کو نہیں عطا کیے گئے، پہلی شریعتوں میں بھی یہ 4 مہینے مقدس تھے اور ان میں لڑائی جائز نہیں تھی۔ تو وَلَيَالٍ عَشْر میں، عشر محترم میں سے محرم کے پہلے 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے۔ 3 تفسیریں وَلَيَالٍ عَشْر میں۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ وَلَيَالٍ عَشْر میں ہر مہینے کے 10 دنوں کی قسم ہے، اور اس میں ایک مسلمان کو، خصوصاً عام انسانوں کو، ایک پیغام دینا ہے کہ جس طریقے سے ہر چاند کے پہلے 10 دن بچپن کے ہوتے ہیں، تھوڑا سا آتا ہے آدھا گھنٹہ، پھر غروب ہو جاتا ہے، پھر دوسرے دن 1.5 گھنٹہ آتا ہے، تیسرے دن 2 گھنٹے چاند نظر آتا ہے، چوتھے دن اس طرح بڑھتا جاتا ہے۔ ابتدائی مہینے کے 10 دن چاند کے بچپن کے دن ہوتے ہیں، درمیان والے 10 دن وہ چاند کے جوانی کے دن ہوتے ہیں، بڑھ گیا 14ویں چاند ہو گئی، پھر 15ویں کو بھی خوب، پھر آہستہ آہستہ تھوڑا ہوتا ہے، لیکن درمیان والے 10 دنوں میں چاند جوانی پر ہوتا ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْر میں آخری 10 دن ہر مہینے کے، کہ اس میں چاند کمزور ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ کالعرجون القدیم، ایک ٹوٹی ہوئی چوڑی کی طرح آخر میں رہ جاتا ہے، اتنا کمزور ہو جاتا ہے اور پھر چھپ جاتا ہے، پھر نیا نکل کے آتا ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْر میں ہر مہینے کے 10 دنوں کی قسم کھائی، انسان کو دعوت فکر دی کہ دیکھو تیرے پاس بھی شروع میں بچپن کے دن آئے، پھر جوانی کے آتے ہیں، پھر بڑھاپے کے آ جائیں گے، اور پھر ختم۔ جس طریقے سے کہ ہر مہینے میں چاند پر بچپن آتا ہے، جوانی آتی ہے، پھر بڑھاپا آ جاتا ہے اور فوت ہو جاتا ہے، پھر اس کی نئی ولادت ہوتی ہے، تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو نظام چاند ہے اور اس میں تغیر تبدل ہے، یہ انسان کو اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر بچپن ہے تو جوانی آئی تو پھر بڑھاپا آ گیا، یہ جانے والی زندگی ہے، اس میں فکر کرے۔ وَلَيَالٍ عَشْر قسم ہے 10 راتوں کی، ذی‌الحجہ کی، رمضان کی، محرم کی، یا اس کے ہر مہینے کے ہر 10 دن کی قسم ہے، جو اس کو پیغام دینا ہے کہ اپنی زندگی میں اچھے اعمال کر کے جا، تاکہ وہ جو ابدی زندگی ہے وہ صحیح ہو جائے۔ وَلَيَالٍ عَشْر وَالشَّفْعِ وَالْوَتْر اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ ہر چیز جو اللہ نے جفت پیدا کی اس کی قسم، قرآن نے بتایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم نے ہر چیز کو، تقریباً ہر چیز کو دو دو پیدا کیا، رات دن، سردی گرمی، بیماری صحت وغیرہ وغیرہ، یوں تقابل کے ساتھ ہے. والوتر، اور کوئی چیز اکیلی بھی ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ وتر یحب الوتر، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اور ایسی عبادت جو وتر پہ جا کے ختم ہو وہ اللہ کو پسند ہے. انہیں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے 3, 5, 7 یہ زیادہ پسند ہے. بعض حضرات نے لکھا ہے والشفع والوتر، کہ ہر اس نماز کی قسم جو جفت ہے اور ہر اس نماز کی قسم جو طاق ہے. بہت ساری نمازیں 2 رکعتیں 4 رکعتوں کی صورت میں ہیں، لیکن مغرب کی نماز 3 رکعت، وتر 3 رکعت، یہ وتر ہے. تو ہر وہ نماز جو جفت ہے یا ہر وہ نماز جو طاق ہے اس کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے. بعض حضرات نے لکھا ہے والشفع والوتر، قسم ہے عشرہ ذی‌الحجہ کی جو جفت ہے، قسم ہے 9ویں ذی‌الحجہ کی جو وتر ہے، طاق ہے، اکیلا ہے، اس کی زیادہ فضیلت ہے. واللہ عالم بہت تفسیریں ہیں. قسم ہے والشفع جفت کی، کہ جنتیں 8 ہیں، جنت کی اقسام 8 ہیں قرآن نے جن کا نام ذکر کیا ہے. والوتر، اور جہنم کی تعداد وتر میں ہے، جہنم کے طبقات 7 ہیں، جنت 8 ہے. والشفع والوتر، والشفع والوتر قسم ہے رمضان کے ہر اس رات کی جو جفت ہو، پھر ہر اس اگلی رات کی جو طاق ہو، دونوں راتیں فضیلت کی ہیں. والشفع والوتر، واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب آ جائے، صبح اور رات، دن اور رات کے ساتھ ہی یہ نظام ہستی ہے. تو پہلی قسم اٹھائی والفجر، قسم ہے صبح کی. آخری 5ویں قسم اٹھائی واللیل اذا یسر، رات جب چلی جائے یا چھا جائے یا آ جائے. تو دن اور رات سے نظام ہستی مرکب ہے، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت کے اندر ہیں اور کوئی ان کو نہیں چلا رہا سوائے اللہ رب العزت کے. قرآن مجید نے فرمایا قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون، سنو، غور و فکر کی نظر سے دیکھو، رات آئے اور اللہ رات کو نہ لے جائے تو بتاؤ کون ہے جو دن لے کے آئے گا. قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فی افلا تبصرون، سنو، اگر دن نہ جائے اور رات دن کو، اللہ پاک دن کو نہ لے جائے، دن کو ہی رکھے، جیسے بہت سارے ملکوں میں دن لمبا رکھا، وہ انہوں نے بہت کچھ ترقیاں کی ہیں، تو دن کو بھی چھوٹا کر لینا اپنے لیے، مرضی کے مطابق کر لیں. ایشیا پر اس لیے تو نظریں ہیں دوستو، وہ بھوکے بھیڑیے کی طرح دشمن اسلام ایشیا کو دیکھتا ہے، اور خصوصاً پاکستان اور اس علاقے کو، کہ چاروں موسم برابر، ہر طرح کے میوجات اور اس طرح، اور صحتیں ٹھیک اور اس طرح. یہ ساری نظر ہے اس پر کہ اللہ نے یہاں نعمتیں، ایمان کی نعمت سے بھی اس خطے کو نوازا، زہری نعمت، دوسری نعمتوں سے بھی اللہ نے نوازا ہے. تو فرمایا کہ صبح کی قسم اٹھائی، رات کی قسم اٹھائی، کہ اس میں انقلاب ہستی کا نظام متعلق ہے، اللہ دن کو لے آئے اور دن کو نہ لے جائے. کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہیں ہے جو دن کو دور کر کے رات لے آئے اور پھر اس میں آرام کریں، یہ سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. تو والفجر سے صبح کی قسم کھائی، واللیل اذا یسر میں رات کی قسم کھائی. فرمایا حل فی ذالک قسم الذی حجر، کیا ان قسموں میں عقل والوں کے لیے عبرت کے واسطے یہ کافی نہیں ہے قسمیں؟ جو اللہ والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں قالو بلا، کیوں نہیں؟ اللہ پاک آپ ویسے بھی ہمیں قسمیں بتاتے تو ہم تو یقین رکھتے ہیں، ہمارے لیے یہ کافی ہے قسمیں. واللیل اذا یسر میں بعض مفسرین نے تفسیر کی ہے کہ قسم ہے اس رات کی جس رات کو وہ چلے. یہ ہوا ضمیر لیل کی طرف نہیں لوٹ رہی، ہوا ضمیر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی. قسم ہے اس عظمت والی رات کی جس رات کو صاحب معراج معراج کو چلے، یہ اس رات کی قسم ہے. بعض حضرات نے لکھا واللیل اذا یسر، قسم ہے اس رات کی جس رات کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور چلے. یہاں اس جگہ میں رات کی قسم کی کیا بات ہے؟ او رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تفسیر کیوں بیان کی ہے؟ کہ اللہ پاک نے عشر ذی کی فضیلت بیان کی اور اس میں دسویں ذی کو حکم دیا کہ قربانی کرنی ہے، اور قربانی کے لیے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا کہ دسویں ذی کے دن اللہ تعالیٰ کو خون جانور کے بہانے کے علاوہ اور کوئی ایسی نیکی نہیں جو عند اللہ اتنی مقبول ہو کہ جو خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو قربانی کرنے والے کے گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا تعارف کرایا اور اس کی صحیح ترتیب بتائی. اس طرح کا جانور ہو اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے، ورنہ جب زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ قربانی کرتے تھے اور بھی لوگ، آپ تاریخ پڑھیں بہت سے لوگ قربانیاں کرتے ہیں، کوئی کس کے نام پہ کوئی کس کے نام پہ، اللہ کو نہیں، کوئی سورج کے نام پہ کرتے ہیں، کوئی چاند کے نام پہ قربانی کرتے ہیں، کوئی آگ پر قربانی کرتے ہیں، کوئی بتوں کے نام پہ قربانی کرتے ہیں. اور یہ بدبخت یہ نہیں سمجھتے کہ جس سورج اور چاند کو ہم پکار رہے ہیں اس کو کیوں نہ پکاریں جو سورج اور چاند کو بنانے والا پیدا کرنے والا ہے. جب عقل درست ہو دوستو، عقل سلیم ہو، تو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ مخلوق کو کیوں پکاروں، میں خالق کو کیوں نہ پکاروں. مخلوق کو پکارنا تو شرک ہے. قرآن مجید نے پیغام دیا ہے جہاں توحید کا وہاں ان کی تردید کی، فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم ان كنتم اياه تعبدون. وما اكل السبع وما الا ما زكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق. مردار کھاتے تھے، خون پیتے تھے، خنزیر کھاتے تھے، وغیرہ وغیرہ. اور فرمایا وما ذبح على النصب، جو بتوں کے نام پر قربانی دیتے ہو یہ حرام ہے، یہ نظر لغیر اللہ ہو گئی. بے شک وہ بکرا حلال ہے، اللہ نے حلال بنایا، حلال پیدا کیا ہے، لیکن غیر اللہ کے نام پہ جب ذبح ہو جائے گا تو حرام ہو گیا، نجس لینی ہی ہو گیا. وما ذبح على النصب، یہ مشرکین مکہ بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے. وان تستقسموا بالازلام، اور لاٹری، لاٹری جانتے ہو نا، لاٹری یہ لگاتے تھے، یہ وہ بھی جانتے تھے. لوگ کہتے ہیں دنیا نے آج بڑی ترقی کی ہے، جوئے کر بڑے بہترین اڈے بنائے ہیں، وہ سارے شیوخ جمع ہو جاتے ہیں دبئی میں، اور اس طریقے سے اس طریقے سے شہزادے بھی. جو کیا کمال کیا بدھو، تم نے کیا کمال کیا ہے، یہ تو زمانہ جاہلیت کا مشرک بھی جوا کھیلنا جانتا تھا، جس کو قرآن نے اس کھیل کو ملعون کہا، غلط کہا، اسلام نے اس کو منع کیا. مسلمانوں نے اپنے ملک میں، اسلامی ملک میں اڈے بنائے، اور ایک پارٹی شہزادوں کی کھیلنے والی، دوسرے کافر بھی کھیلتے، وہ کھیلے تو کھیلے، ان کا کیا ہے. قرآن کیا کہتا ہے، فرمایا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. ايمان والو، شراب اور جوا، انما الخمر والميسر، شراب اور جوا، والانصاب اور غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا، والازلام بٹورنے کے لیے لاٹریاں ڈالنا، لاٹریاں ڈالنا، رجس من عمل الشیطان، یہ گندگی ہے، شیطانی کام ہے. فاجتنبو، ان سے بچو، لعلکم تفلحون، پھر کامیابی ملے گی. سودی نظام سے باز آؤ. اے ہر روز انعامی بانڈ، انعامی بانڈ، آج نکلنے والی ہے تاریخ، آج جانے والی ہے. یہ سب لاٹری ہے دوستو، جوا ہے، یہ سب سود ہے. ان چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کرو، اس طرح کے نظام سے جو اللہ کیوں دعوت جنگ دے رہا ہے، اس نظام سے اپنے آپ کو پاک کرو، پھر اللہ کی طرف سے مدد آئے گی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستو قربانی کا تعارف کرایا کہ اللہ کے نام پر قربانی، اور اللہ کی طرف سے خصوصی فضل و کرم تو اللہ نے اپنے خلیل پہ کیا. وہ تو تیار ہو گئے تھے، اپنے بیٹے کو لے آئے تھے ذبح خانہ میں، وہاں منا میں ایک سیمٹ کے ساتھ بنا ہوا ایک تخت سا ہے، جو پہلی کبری ہے اس کے بعد، کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا تھا، ذبح کرنا شروع کیا. یہ تو اللہ کی طرف سے انعام ہوا. ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش تھی دوستو، کہ اللہ نے فرمایا کہ بس ہو گئی، آپ کی قربانی قبول ہو گئی، یہ پیچھے دیکھو دمبا ہے، یہ ذبح کرو. وہ ذبح ہوا، قبول ہو گیا. دیکھو اگر وہی قربانی یوں رہتی تو ابراہیم علیہ السلام تو کامیاب ہو چکے تھے، وہ تو ذبح کر رہے تھے، اب اللہ کی طرف سے اذن نہیں تھا ذبح ہونے کا. یہی قربانی باقی رہتی تو پھر کیا ہوتا، بہت سے دنیا نے تو پھر فیل ہو جانا تھا. اب تو اللہ کا مال ہے، اللہ کے مال میں سے ایک اچھا جانور ذبح کرنا ہے، یہ کیا مشکل ہے. اور پھر عجیب انعام کے کھانا بھی خود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں عطا کی گئی، ان میں ایک یہ روئے زمین مسجد بنائی گئی. پہلے نہیں تھا، نماز کا وقت ہو جائے تو عبادت خانے میں جانا ضروری تھا، یہاں جانا واجب ہے، اگر عذر ہو تو جہاں بھی نماز ہو وہ پڑھ سکتا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے۔ پہلے پانی ہی پانی اعلی طہور تھا، نبی کی برکت سے اگر پانی نہیں یا استعمال پہ قدرت نہیں تو مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مال غنیمت حلال نہیں تھی، آسمان بجلی جلاتی تھی، قربانی حلال نہیں تھی، آسمان بجلی جس کے قبول ہوتی تھی جلا دیتی تھی۔ نبی کی برکت سے مال غنیمت بھی حلال طیب قرار دیا اور قربانی کا گوشت بھی، کہ آپ خود کھاؤ غریبوں کو کھلاؤ، تین حصے کرو، ایک اپنے لیے رشتہ داروں کے لیے، ایک اور غریبوں کے لیے۔ یہ بہتر ہے، اگر اپنے ہی بہت سارے افراد ہیں خود بھی کھا سکتا ہے، کھانے کی نیت سے ذبح نہ ہو، ذبح تو اللہ کے نام پر اللہ کی رضا کی خاطر ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستو یہ تعارف کرایا، والفجر قسم ہے صبح کی خاص صبح جو قربانی والی صبح ہے۔ تو یہ عشرہ ذوالحجہ کے دن چل رہے ہیں، ان قریب آنے والے ہیں، اتوار کو غالباً چاند دیکھنے کی ترتیب ہے۔ امام مسلم نے روایت کی ہے کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے اس کا ارادہ ہے، صاحب حیثیت ہے، تو وہ یکم ذوالحجہ سے قربانی ہونے تک اپنے ناخن اور جسم کے کسی حصے کے بال نہ کاٹے۔ یہ اچھی بات ہے، تشبہ بالحجاج ہے، وہ بھی قربانی کے بعد ان کو حلق کرانے کی اجازت ہے، قربانی کے بعد حاجی حلق کراتے ہیں۔ تو یکم ذوالحجہ سے پہلے پہلے آدمی اپنے مونچھیں وغیرہ ناخن درست کر لے، پھر 10 دن یہ ناخن اور جسم کے کسی حصے کے بال پہلے صفائی کر لے، پھر نہ کاٹے تو زیادہ ثواب ہے قربانی کرنے والے شخص کے لیے۔ اور اگر کوئی نہیں کر سکتا تو گناہگار نہیں ہے، اس کو ثواب زیادہ ملے گا جو شخص کے اس سنت پر عمل کر رہا ہے۔ اور سکر روایت ہے دوستو، مسلم شریف کی روایت ہے۔ قربانی کرنے کی بہت فضیلت ہے، انشاءاللہ ہم تفصیل سے اگلے جمعے پر بھی بیان کریں گے۔ صاحب حیثیت شخص، صاحب حیثیت شخص جو عید کے دن ہے اس پر قربانی واجب ہے، اس میں سال گزرنا پیسے پر ضروری نہیں ہے۔ اور آج کل کی تاریخ میں 40-42 ہزار والا شخص صاحب حیثیت ہے۔ ایک ہمارے ہاں جو غلطی رواج پا چکی ہے کہ گھر میں سے پچھلے سال دادا کی قربانی کی تھی تو اس سال ابو کی کر لیتے ہیں، پھر اگلے سال اللہ نے زندگی دی تو امی کی کریں گے۔ قربانی کا یہ فلسفہ نہیں ہے، جو صاحب نصاب ہے، صاحب حیثیت ہے، اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ اگر گھر میں 4 فرد ہیں، 4 کمانے والے ہیں، الگ الگ اپنا پیسہ رکھتے ہیں اور وہ نصاب کو پہنچے ہوئے ہیں، یا اتنا زیور ہے جو 40 ہزار سے اوپر بن جاتا ہے، تو جتنے شخص گھر میں صاحب نصاب ہیں اتنے پر قربانی واجب ہے۔ یہ جو ترتیب ہے کہ اس کی طرف سے یہ اچھی بات ہے، اپنے بزرگوں کی طرف سے جو فوت ہو چکے ہیں ان کی طرف سے قربانی کرنا اچھی بات ہے، زندوں کی طرف سے بھی کرنا اچھی بات ہے، لیکن اپنا حصہ پہلے ضرور ڈالنا ہے، اپنی قربانی لازمی ہے، کیونکہ یہ تو صاحب نصاب ہے، صاحب حیثیت ہے، اس پر اپنی قربانی واجب ہے، اور دوسروں کی طرف سے قربانی کرنا نفل ہے، مستحب ہے، ثواب ہے۔ البتہ اتنی بات یاد رکھنا کہ جو شخص اپنے مرحومین کے لیے قربانی کرنا چاہتا ہے، ان رشتہ داروں کے لیے جو فوت ہو چکے ہیں، ثواب ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس حصے کا گوشت سب کا سب غربا میں تقسیم کرنا لازم ہے۔ جو شخص فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں، دادا کے لیے، پردادا کے لیے، کسی اور استاد کے لیے، بزرگ کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اس گوشت کو اپنے استعمال میں نہ لائے تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کو ثواب ملے، یہ سب غربا میں تقسیم کرے جو میت کے لیے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مدنی زندگی جب عطا کی ہے، ہر سال آپ نے قربانی کی، ہر سال قربانی کی، اور 2 دمبے آپ ازواج مطہرات کے لیے گائے کا انتظام ہوتا تھا اور اس میں ان کے حصے رکھ دیے جاتے تھے کہ اس میں ساتھ ہیں، اس میں شریک ہو جائیں اس طرح، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کے لیے دمبے کو منتخب کیا ہے. ایک آدھ دفعہ گائے بھی کی ہے جب سفر میں تھے تو دو دمبے آپ قربان کرتے تھے, اور دمبے جب لائے جاتے تھے اور آپ ذبح فرماتے بسم اللہ اللہ اکبر یوں پڑھ کے جب ذبح کرتے ہو خود ذبح کرتے تھے, پھر دعا فرماتے اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم اللہم ھذا عنی, اے اللہ یہ دمبا تو میری طرف سے ہے اسے قبول کر. وھذا عمن عمن لم یزح من امتی, اور یہ دمبا میری ان امتیوں کی طرف سے ہے جو کمزور غریب ہونے کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکے گے, ان کی طرف سے یہ میری طرف سے قربانی ہے. دو دمبے آپ قربان, ایک اپنی طرف سے اور ایک میری ان امتیوں کی طرف سے کہ جو قربانی نہ کر سکیں, گویا غریب بھی. اسلام میں تو دوستو مایوسی ہے ہی نہیں, ہر پہلو میں اسلام کی طرف سے ہدایت موجود ہے, ہدایات موجود ہیں. بھائی کوئی حاج عمرہ نہیں کر سکتا, کمزور ہے غریب ہے, اشراق چاش پڑے حاج عمرے کا ثواب ملتا رہے گا. اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھے حاج عمرے کا ثواب, اور جس کے پاس پیسے ہیں حاج عمرہ کرے. ہر پہلو میں اسلام کے پاس ہدایت موجود ہے. اب یہاں غریب بھی معروم نہیں ہے, کوئی اور اس کی طرف سے کرے نہ کرے, سرکار دو جہاں اس کے اپنے نبی نے اس کی طرف سے قربانی کر دی ہے, بہت بڑی فضیلت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حنش ان کے شاگرد ہیں رحمہ اللہ تعالی, سوال کیا کہ حضرت علی سے کہ آپ ہمیشہ دو دمبے کیوں قربان کرتے ہیں, ہر دفعہ آپ دو دمبے قربان کرتے ہیں. یہ شاگرد نے سوال کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا کہ علی دیکھو جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا تو آپ میرے ثواب کے لیے میری طرف سے آپ قربانی کریں گے, تو میں نے وعدہ کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول ضرور بضرور میں آپ کی طرف سے قربانی کروں گا. تو آپ کا معمول بھی چونکہ دو دمبے کرنے کا تھا اس لیے میں بھی دو دمبے کرتا ہوں, ایک اپنی طرف سے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو اس سے ساری امت کو بھی پیغام ہے دوستو, یہ سب کچھ ملا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے. اس امت کو بہت فضیلتیں ملی ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. بہت اللہ والے گزرے ہیں دوستو, بہت سچے عاشق گزرے ہیں, سچے عاشق گزرے ہیں. ہم تو وہ عشق کے اس صف میں بھی نہیں آتے کہ جس میں صرف مشابہت تو بنا لی جائے. دیکھو نا تشبہ بالحجاج کا, ناخن نہ کاٹو بال نہ کاٹو, حاجیوں سے مشابہت کرو. اللہ حاجیوں کو بہت پسند کرتے ہیں, تمہیں بھی پسند کر دے گا, تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا. ہم تو زہری مشابہت والے عاشق بھی نہیں بنتے. اللہ والے دوستو بہت گزرے ہیں, تاریخ لکھتی ہے ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں نیک جنہوں نے اپنے حج فرض کیے. اپنے حج جب فرض کر لیا, اپنا عمرہ کر لیا, تو ہر سال حج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ثواب کے لیے کرتے ہیں. ہر سال عمرے کرتے ہیں اور ایک عمرہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتے ہیں کہ ہماری حاضری ان کو کیا ضرورت, وہ مقام محمود پہ فائز ہوں گے میدان حشر میں. حدیث میں آتا ہے کہ میں مقام محمود میں تمہارا انتظار کروں گا میدان حشر میں. اور یہ قربانی جس کی قبول ہو گئی وہ جہنم کے سامنے یہ قربانی رکاوٹ بن جائے گی, آڑ بن جائے گی, اس شخص کو جنت میں لے جائے گی. ہر بال کے بدلے میں ثواب انشاءاللہ بات کریں گے. میں کہہ رہا ہوں بہت سے نیک لوگ گزرے اللہ والے ہیں بھی کہ اپنی طرف سے قربانی. ایک فیصلہ باد کا شخص مجھے حج میں ملا تو اس پر بہت ساری قربانیاں اپنے گھر کے لحاظ سے بھی تھیں, تو وہ اس سے حساب کروا رہا ہے قربانیوں کا. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, آپ گھر میں فون کر لیں تو جو آپ کے مالدار ہونے کے لحاظ سے قربانیاں آپ پر واجب ہیں وہ فیصلہ بعد میں کر لیں گے. عجیب بات اس نے کہی دوستو, کہتا ہے پھر وہاں لاکھ قربانی کا ثواب تو نہیں ملے گا, ادھر قربانی کرتا ہوں کہ ہر قربانی کے بدلے میں ایک لاکھ قربانی کا حرم میں ثواب ملتا ہے, نا حدود حرم ہے. تو بہت سے لوگ ایسے دوستو اپنی قربانی بھی, اپنے عزیز و اقارب دادا دادی کی بھی, اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی. دوستو یہ حاضری ہے, یہ حاضری اور بہت سے بڑے بڑے اللہ والے گزرے جو ان سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں ان کے سارے ثواب کے لیے، حج کر رہے ہیں، قربانیاں کر رہے ہیں، بہت سے لوگ آگے پیچھے یوں اشتہار بھی شائع کرتے رہتے ہیں، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نہیں ہے، اپنے مرحومین کے لیے قربانی نہیں ہے۔ یاد رکھو بات، میں نے حوالہ دیا ہے رواہ مسلم، کہ امام مسلم کی روایت ہے، امام ابو داود اور امام ترمذی کی روایت ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے وصیت کی ہے کہ میری طرف سے آپ قربانی کرنا، اور اس میں حد بندی نہیں ہے، جو بھی کرنا چاہے۔ ایک سبق آپ نے، ایک سنت کے لیے آپ نے ایک پیغام دے دیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب قربانی آپ کرنے لگے، آپ نے فرمایا فاطمہ قریب آ جاؤ، یہ آپ کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے، اور اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور جس کی طرف سے قربانی ہوتی ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زہر سبزادی کس کی ہے، کس کی گود میں اس کی تربیت ہوئی ہے، فوراً سوال کرنے لگی، ابو جی یہ فضیلت صرف فاطمہ کی ہے یا تمام امت کے لیے ہے کہ یہ قطرہ گرنے سے پہلے قربانی قبول ہو جائے گی اور پھر گناہ معاف ہو جائیں گے؟ یہ فضیلت صرف آل بیت کے لیے، حضرت فاطمہ کے لیے ہے یا تمام امت کے لیے ہے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت کے لیے یہ فضیلت ہے کہ قربانی عند اللہ جب مقبول ہو جائے، قطرہ گرنے سے پہلے قبول ہو جائے گی اور اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، بال کے بدلے میں جو جو۔ میں بتا رہا ہوں دوستو، یہ بہت ساری نیکیاں، یہ درود و سلام کی جو صبح و شام کی تسبیح، کیوں؟ تاکہ ہر روز حاضری لگتی رہے۔ تو اس میں بھی جن حضرات کو اللہ نے توفیق بخشی ہے، صاحب حیثیت ہے، یہ سب ان کا مال ہے، ہمارا مال نہیں ہے، یہ اللہ کا مال ہے دوستو۔ مما رزقناہم ينفقون کی تفسیر پڑھے، جو ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب اللہ رب العزت کا ہے۔ وللہ میراث السماوات والارض، یہ زمین و آسمان اور اس کے تمام خزانوں کا مالک اللہ پاک ہی ہے، وہی مالک ہے، بس ہم عارضی طور پر امتحان گاہ سے گزر رہے ہیں۔ تو جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، اپنے مرحومین کے لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ثواب کے لیے قربانی کرنی چاہیے۔ ایک بزرگ گزرا ہے، میں جس پر بات کر رہا ہوں نا، دنیا کیسی کیسی گزری ہے، سچے عاشق گزرے ہیں، ہم سے تو نقلی عشق بھی نہیں بنتا، سچے عاشق، نقلی عشق کیا ہوتا ہے، ذرا بناوٹ زہری تشبہ بھی ہو جائے۔ وہ مشہور واقعہ نا جو ہمیں سابقہ کا بیان ہوا، کہ ایک شخص فوت ہوا، اس نے تو فضیلت سنی تھی کہ بال سفید ہو جائیں نا جب، تو اللہ پاک کو حیا آتی ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو وہ شخص جوانی میں فوت ہو گیا، جب فوت ہونے لگا اپنے بچوں کو کہا میری داڑھی پہ آٹا مل دینا، آخرت میں جب منکر نکیر آئیں گے سوال و جواب کے لیے تو سفید داڑھی پیش کروں گا۔ سوال و جواب ہوا، اللہ کی طرف سے فرشتے سوال کرنے آئے کہ داڑھی پہ آٹا کیوں ملا تھا؟ اس نے کہا کہ اس لیے ملا تھا کہ داڑھی سفید نہیں ہوئی تھی، سفید بالوں سے اللہ کو حیا آتی ہے، تو میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا، موت ہے، اللہ آپ کے قبضے میں تھی، آپ نے جوانی میں دے دی، داڑھی ابھی سفید نہیں ہوئی تھی، تو زہری مشابہت بوڑھوں کی بنا کے آیا ہوں، تیری رحمت جب مچل جائے گی میری مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا جب زہری مشابہت ہی بوڑھوں کی لے کے آئے ہو تو میں نے معاف کر دیا ہے۔ ہم تو زہری مشابہت بھی نہیں، کیسے عاشق ہیں، بہت اللہ والے دوستوں گزرے ہیں، اس راستے میں تو آؤ نا، پھر پتہ چلتا ہے۔ ابن الفارس شرف الدین عمر بن علی، سن 550 ہجری میں گزرا ہے، بڑا اللہ والا ہے، تین جلدوں میں اس کی ایک کتاب بھی ہے، دیوان ابن الفارس۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور یہ زیارت بھی کوالٹی والے بندے کو نصیب ہوتی ہے دوستو، جب دل صاف ہو جاتا ہے، اتباع سنت میں آ جاتا ہے انسان، نبی راضی ہو جاتے ہیں، اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جاتا ہے، پھر زیارت میں بشارت ملتی ہے، زیارت ہونا ہی بڑی چیز ہے دوستو۔ تو زیارت ہوئی ابن الفارس کو، بڑے قصائد اور بڑی تعریفیں لکھی اس نے، قرآن کی، حدیث کی، صحابہ کی، بہت ساری تعریفی باتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ابن الفارس کو کہا تم نے اتنے بڑے بڑے قصائد لکھے، میرے بارے میں کوئی تعریف نہیں کی، میرے حق میں کوئی قصیدہ نہیں لکھا، یہ کیا بات ہے؟ ابن الفارس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اشعار کی صورت میں جواب دیا ہے. اشعار جب پڑھے ابن الفارس نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کے مسکرائے, شاباش دی, حد کر دی ہے تیری سوچ نے. اس نے وجہ بتائی کہ میں نے اپنے قصائد میں اے اللہ کے حبیب کیوں نہیں آپ کی تعریف کی ہے. پھر جب وہ اشعار سنائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے. اتفاق کی بات ایسی ہے کہ اس کے بعد اس بیچارے جلدی بلاوا آ گیا, کوئی ایسی ہی بات تھی. اس نے جو اشعار دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے جس پر آپ خوش ہوئے, ان کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول جس ہستی کی تعریف اللہ کرے, جس ہستی کی تعریف اللہ کرے, اس ہستی کی تعریف مخلوق میں سے کوئی نہیں کر سکتا. بے شک پوری کائنات آپ کی تعریف کرتی رہے, زمانہ ختم ہوتا رہے بنتا رہے, دنیا آپ کی تعریف کرتی رہے, تعریف پوری نہیں ہو سکتی. میں اس لیے نہیں کی کہ میں ہر تعریف سوچتا تھا پھر اس نتیجے میں پہنچتا تھا کہ میری تعریف تو ناقص ہے, اس کی شان اونچی ہے, میں اپنی کمزور تعریف, کہیں ایسا نہ ہو میری تعریف سے بے ادبی نہ ہو جائے کہ شان ادا نہیں ہو رہی, حق ادا نہیں ہو رہا. کیا کہتا ہے؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خواب میں ملاقات کر کے اشعار کی صورت میں سرکار کو جواب دے رہا ہے. آپ نے سوال کیا نا کہ آپ نے اتنے بڑے قصائد لکھے, میری تعریف نہیں کی ہے. کہتا ہے ارا کل مدحن فی النبی مقصرا, ارا کل مدحن فی النبی مقصرا, وان بالغ المثنی علی وقصرا, اذ اللہ اسنا بالذی هو آلہ, اذ اللہ اسنا بالذی هو آلہ علیہ فما مقدار ما یمدح الورا. کہتا ہے ارا کل مدحن, اے میرے محبوب پیغمبر, اللہ کے محبوب ہستی, میں نے اس لیے تعریف نہیں کی اپنے قصائد میں آپ کی کہ میں نے اپنی ہر تعریف کو کمزور سمجھا, اپنی ہر تعریف کو ناقص پایا آپ کی شان کے مقابلے میں. ارا کل مدحن, ہر تعریف کو میں دیکھتا ہوں جو نبی کے بارے میں ہوگی وہ کمزور ہے. ارا کل مدحن فی النبی مقصرا, وان بالغ المثنی علیہ وقصرا. اگرچہ دیوان لکھنے والے, بڑے بڑے شاعر, بڑے بڑے قصائد مد و نعت بیان کرنے والے اپنی مد و نعت میں حد درجے کا مبالغہ بھی کر لیں, پھر بھی نبی کی شان بیان نہیں ہو سکتی. اس لیے نہیں بیان ہو سکتی. اذ اللہ اسنا بالذی ہوا آلہ, اس لیے کہ اللہ پاک نے اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خود تعریف کی ہے. قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ پاک بھی درود و سلام بھیج رہے ہیں اپنے آخری حبیب پر. اے فرشتو, اے انسانو, تم بھی میرے آخری حبیب پر درود و سلام بھیجو. اللہ خود جو تعریف کر رہا ہے, جب اللہ نے تعریف کی ہے اپنے آخری حبیب کی, تو بتاؤ مخلوق میں سے کون سا ایسا شخص ہوگا جو اب نبی کی تعریف کو پورا کر سکے گا؟ کون سا گوشہ باقی رہ گیا جو اللہ نے تعریف کر دی اپنے حبیب کی؟ تو اور تو کوئی گوشہ رہا ہی نہیں ہے. جب لوگوں کے سامنے آئے, انہوں نے پھر یہ قصہ بیان کیا کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور یہ بات میں نے کہی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, خواب میں مسکرائے. تو لوگوں نے کہا بھائی کر دینی چاہیے تعریف. پھر ایک شعر پڑھا اور اس کے بعد دوسرے تیسرے دن وہ نبی کے پاس پہنچ گئے, عالم ارواح میں ملاقات. کہتا ہے وَعَلَى تَفَنُّنِ وَاصِفِيهِ بِحُسْنِهِ يَبْنِ الزَّمَانُ وَفِيهِ مَا لَمْ يُوصَفُ. وہ سوال کرنے والوں, جو مجھے یہ کہتے ہو کہ تم قوم نے نبی کی شان میں قصائد کیوں نہیں بیان کیے؟ اس لیے نہیں کیے، وَعَلَى تَفَنُّنِ وَاصِفِيَ بِحُسْنِهِ، کتنے بڑے بڑے صاحب فصاحت و بلاغت آئے جنہوں نے نبی کی تعریف کی، یفنی الزمانو وفی ما لم یوسفو، زمانہ آیا گیا، صدی آئی گئی، 100 سال آئے، دوسرے 100 سال گزرے، زمانہ آتا رہا جاتا رہا، صاحب فصاحت و بلاغت نبی کی شان بیان کرتے رہے، وما فیہ وفی ما لم یوسفو، ہر قصیدہ پڑھنے والا، ہر نعت پڑھنے والا، ہر نبی کی شان بیان کرنے والا آخر میں اپنی عجز و انکساری بے بضاعتی کا اقرار کر لیتا ہے کہ اے سرکار دو جہاں، تیری شان کے مطابق تو بس بیان نہ ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی سمجھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع